De mooiste herinnering aan een kinderboek. De poëziebundel van Annie M.G. Schmid. Vingertje lik, dikkertje dap. Op een gegeven moment kende ik al die versies uit mijn hoofd. Mijn mooiste herinnering is als de allereerste keer dat ik naar de bibliotheek ging en daar boeken nam van Henri van Dalen. Zijn Vlaamse jeugdauteur en heeft mij de passie voor het lezen bijgebracht. Winterdieren. Ik hou heel van weetjes en er staan heel veel weetjes in. Het eerste boek waar ik een boekverslag van moest maken, en dat is Rossi dat krantenkind van Anne Rutgers van der Loef. Oh, geweldig. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onomwonden hoe het met de taal staat, taal staat. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Zijn er toch veel woorden die de boodschappen vermoorden? Ach, als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat? Taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat? Taal staat. Vijf lijkt, taal staat. Rechtstreeks vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. De Kindertaalstaat. Met Julie, Guus en Frits. Ja, dag allemaal hier. Laat u even horen dat u er bent, want anders geloof ik... Ja! Welkom in de Kindertaalstaat. Wat zijn we blij dat we hier zijn in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. En als je alle boeken die hier staan zou willen uitlezen, dan ben je vele, vele jaren ouder. Ik zit hier trouwens niet alleen. Guus Jansen, Middelburg, Regenboogschool, 12 jaar. Directeur van het Kinderboekenmuseum. Wat doet een directeur van het Kinderboekenmuseum allemaal, Guus? Je mag bij allemaal prijsuitreikingen zijn. Zo ben ik geweest bij de... Dus daarom ben je er vandaag natuurlijk. Ja, ook ja. Ja, en waar ben je nog meer geweest dan? Bij de uitreiking van de Max Veldhuisprijs aan Philip Hopman. Oh, geweldig zeg. Dat is een hele deftige baan, hè? En Julie Westerveld, ook naast mij, 12 jaar, Achthoek Amsterdam Oostelijke Handelskade. Maakt deel uit van de Amsterdamse Kinderraad. Hebben jullie het bij de Amsterdamse Kinderraad veel overlezen? Niet echt. Nee? Zou je dat als puntje in de agenda willen inbrengen? Ja? Ja, ik zal het proberen. We hebben het namelijk wel voor kinderen. En kinderen moeten over het algemeen meer lezen. Ja. Ik snap het echt niet waarom ze het niet doen. Maar... Ja, dat snapt ze niet. Ja, nee. Ik ook niet. Nou, niemand snapt het hier, want daarom zitten we hier. Nou, ik ben er trots op dat ik samen met jullie, hoogwaardigheidsbekleders, Amsterdamse Kinderraad, directeur Kinderboekenmuseum, deze taalstaat mag presenteren. We zijn hier bij elkaar voor de Woutertje Pietersenprijs 2023. Dat is de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek van het jaar dat achter ons ligt. De prijs wordt toegekend aan de schrijver, maar nadrukkelijk ook aan de illustrator. In 1988 werd de Woutertje Pietersenprijs voor de eerste keer uitgereikt. En straks in het tweede uur weten we welk boek die prijs krijgt. Dat maakt juryvoorzitter Abdelkader Benali bekend. Er zijn 6 boeken genomineerd. Alle schrijvers en illustratoren zijn hier aanwezig, behalve Joukje Akveld. Maar ja, die woont in Zuid-Afrika. En dat werd een beetje lastig. Maar ik heb er wel eerder gesproken deze week. Dat hoort u later. En ook hier naast de schrijvers, uitgevers, kinderen natuurlijk, Spinvis, die met zijn collega-muzikanten zal optreden en muziek zal laten horen. En het Roverslied dat onlosmakelijk verbonden is bij met de uitreiking van de Woutertje Pietersenprijs zal hij ten gehore brengen. Dat geeft de prijs nog meer allure. Laten wij snel beginnen. Niemand die komt het te weten. En ik vind zijn. Blijf stiekem naar je speaker door het gordijn. Wil de hele avond bij je zijn. Het loopt als een vuurtje, het loopt uit de hand. Hoe lang zal het duren voordat ik me brand? Ik ga dood van verlangen, maar leven van op. Wil dat het eindigt, maar niet dat het stopt. Jij vond dat ik heel vals meezong, hè, Julie? Het spijt me, misschien moet je niet meedoen. Zijn wat strijd. Weet je wat ik zo mooie zin vond van Gold Band samen, of Gold Band eigenlijk met Maan? Ik wil dat het eindigt, maar nooit dat het stopt. Daar snap ik niks van. Daar moet ik echt nog even op studeren. Ik wil dat het eindigt, maar niet dat het stopt. Wat zou het kunnen betekenen, Julie? Ja. Nee, hè? We komen er niet uit. Live vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. De Kindertaalstaat. De eindbaas van het Kinderboekenmuseum en het Literatuurmuseum hier in Den Haag is Aad Meinderts. Hij is ook meteen een van de laatste keren dat we hier op visite kunnen komen. Want het Kinderboekenmuseum gaat verhuizen naar Utrecht. Niet meteen vandaag, maar over 2 jaar moet het nieuwe onderkomen in het hart van Utrecht klaar zijn. Aad, goedemorgen. Goedemorgen. Even je gevoel hier, als je hier zo zit in die Kindertaalstaat. Ja, het is een fantastisch enthousiasme voor het kinderboek. En dat kan ik natuurlijk alleen maar toejuichen. Dat is geweldig. Ja, bedankt voor de gastvrijheid. Ja, zijn de dozen al ingepakt of worden ze al ingepakt? Nou, dat is wat al te snel. Je zei inderdaad al dat het al pas over 2 jaar is. En je kent dit soort projecten, dat wordt eerder 3 jaar dan 2. Oh. dus jullie blijven nog een aantal jaren in Den Haag? Nou, ik pas denk als het kabinet Rutte is gevallen, dan nou. Nee, ik denk dat 25, 26, maar we hebben natuurlijk nog niet een exacte planning op losgelaten. Nee. Maar dat we er naartoe gaan is zeker, en dat gaat naar een schitterend gebouw. Ja, dat is midden in Utrecht. Hè? Ja, zeker. Ja, is dat niet die oude boekwinkel die daar was? Broeze Kemink heet Broeze, het? Ja, Broeze en de openbare bibliotheek zat daar. En wat maakt dat gebouw zo bijzonder? Nou, het is een oud warenhuis. V&D heeft daar gezeten. En met enorm grote vloeroppervlakte. Maar het gebouw dateert vanuit de tweede helft van de 19e eeuw. En het is uitgebreid in de jaren 30 van de vorige eeuw. En het heeft enorme vloeroppervlakte. En het is wat je zegt, midden in het stad. Maar konden stad. Jullie hier in Den Haag dan niet iets dergelijks vinden? Want dit is dus te klein, begrijp ik. Nou, niet naar dit gebouw. De Koninklijke Bibliotheekcomplex, dat is aan zijn einde toe. Dus dat zal niet meer kunnen functioneren hoezo, na 28. Hoezo ja, dat is een lang verhaal, toe? Maar het is vooral een technisch verhaal. Maar moeten we bang zijn dat hij nee, pilaar is? Nee, hij zit volkomen veilig. Volkomen veilig. Gelukkig. Maar de installaties hebben lange tijd gehad. En dat heeft te maken met investeringen en weet ik wat. Dus wij moeten hier, kortom, in 28 vertrokken zijn. En dus moesten we op zoek naar een nieuw gebouw. We hebben in Den Haag gezocht. Maar we kregen niet de zekerheid dat we een pand zouden kunnen betrekken. Dat we voor 28 ook daadwerkelijk zouden kunnen gebruiken. En deze kans deed zich voor dat we konden bieden. Een heel bijzondere omstandigheid op een huur. van dit pand. En we zijn er als beste uitgekomen. Daar ben ik ontzettend trots op. Dus jullie gaan naar Utrecht. Krijgen we een heel nieuw kinderboekenmuseum te zien als we in Utrecht zijn? Nou, we gaan het wel vanaf... Het is natuurlijk ideaal dat dat een keer kan. Dat je weer een heel nieuw museum kan opbouwen. Maar we hebben ontzettend veel ervaring opgedaan. En al het moois nemen we mee. Want jullie hebben hier zo'n mooie young adults met allemaal kamertjes en nisjes en waarvan alles te beleven is. Digitale media. Dat gaat toch wel mee, hoor. Die is heel recent gemaakt. Het is nog maar een jaar geleden dat die geopend is. En die tentoonstelling, daar hebben we al rekening mee gehouden. Die gaan we meenemen, want we wisten dat die verhuizingen aan zat te komen. Dus die is zodanig gebouwd dat die heel goed te verplaatsen is. Ja. Nu heeft het literatuur museum een grote collectie, bestaat niet alleen uit manuscripten, maar ook persoonlijke voorwerpen, zoals de stofzuiger van Vestdijk. Hebben jullie? Ja, die eeuwige stofzuiger van Vestdijk. Ja, maar goed. Een hoed van Paul Biegel. Hebben jullie bijvoorbeeld ook? Nou, ik zeg gewoon ja. Als ik denk aan kinderboekenschrijvers, hebben jullie daar ook... Het kinderboekenmuseum, ik was toen projectleider van het kinderboekenmuseum, het eerste kinderboekenmuseum in 94, toen we dat inrichtten. En ik had ook wat voorwerpen nodig, die hadden we nog niet zo. Toen heb ik Toon Tellegen gebeld. En toen zei ik, heb jij niet een aardig voorwerp dat we ook kunnen laten zien? Want manuscripten zijn leuk, maar het is ook leuk om af en toe een voorwerp te laten zien. En toen zei hij, nou, ik heb nog wel een schrijftrui. Een trui waarin ik al mijn verhalen heb geschreven. Ik wilde dat heel graag geloven. En die is hier te zien? Die is nu niet te zien. Maar die is lange tijd geweest. Die zit nu in het depot. Maar die gaan we natuurlijk wel een keer weer gebruiken. Ja, dat is toch wel met motteballen, mag ik hopen. Ongetwijfeld met motteballen. En ik dacht ook aan de leesbril van Guus Kuijer of de spijkerbroek van Thea Beckman. Dat zou heel mooi zijn. Nee. We hebben wel een mantelpakje overigens van... ik kan haar naam niet bedenken van een schrijfster. Kom op, man. Mantelpakje? Ja, bij de uitreiking de... Miep Diekman. Oh, heel Miep goed, Diekman. Dankjewel. Wat erg. Onze. Geeft niet. Als Miep. Ja, Miep Diekman. Je bent jarenlang voorzitter geweest van de jury die onder meer de Gouden Griffel uitreikt. Ja. Dus je bent bij uitstek de man die antwoord kan geven op de vraag: wat is een goed kinderboek? Ja, dat is een ongelooflijk moeilijke vraag. Wat is een goed kinderboek? Ja, het zijn in ieder geval boeken die geschreven worden vanuit, laat ik het een beetje lullig zeggen, vanuit de innerlijke noodzaak. En waarin de taal sprankelt, nieuw is. Waar geen bordkartonnen personages in voorkomen, maar waar een ontwikkeling is, waar humor in zit, waar originaliteit. Het is heel moeilijk om daar, want vervolgens vraag je natuurlijk af, wat betekenen al deze abstracte begrippen? Maar ik vind het vooral belangrijk dat een schrijver echt iets te vertellen heeft. Dat iets wil meedelen aan iemand en niet op een publiek gaat schrijven. Natuurlijk moet je rekening houden met voor wie je schrijft. Speelt dat een rol? Guus, begrijp je wat meneer Meijers zegt? Ja. En Julie, heb je het ook helemaal... Ja. Heb je nog een vraag voor hem? Ja, waarschijnlijk is dit echt de voor de hand liggendste vraag. Nou, ooit, dat mag. Maar wat is jouw lievelingskinderboek? Nou, laat ik het anders zeggen. Het allereerste kinderboek waar ik ongelooflijk van onder de indruk was... Dat is een heel ouderwets boek, al toen ik het las. Dat is Jan en zijn ballon van Toll Hulscher. En dat is verschenen in de reeks Vriendjes van Onze Lieve Heer. Die reeks ken je wel, hè, Julie? Wie kent die reeks niet? Ja. En het was een boek dat ik eigenlijk van mijn oudere broer had gepikt. Want die had het gekregen ter gelegenheid van zijn eerste heilige communie. Aha. Ik kom dus uit een katholiek gezin. En dat is een fantastisch drakerig verhaal. Echt een tranentrekkend verhaal. Maar het gaat over een zieke vader die toch weer beter wordt. En aan die ballon wordt een briefje gehangen, bedoeld voor God... Van wilt u mijn vader beter maken? Ballon belandt niet bij God, maar in de tuin van een rijke mevrouw... en die vervolgens zorgt dat vader weer beter wordt. Wat een schitterend verhaal. Het heet Jan, nog eens om. Jan en zijn ballon. Aad Meinders, directeur van het Kinderboekenmuseum... en het Literatuurmuseum. Dank je wel. Ja. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de Anaconda door Bibi Dumontak en illustraties van Annemarie van Haringen. Guus, heb jij al eens een spreekbeurt moeten houden? Ja, zeker. En waarover bijvoorbeeld? Je mocht gewoon zelf je onderwerp kiezen en ik had de saxofoon gekozen omdat ik dat zelf ook speel. Je speelt saxofoon? Ja. Je speelt saxofoon? Ja. En Julie, heb jij wel eens een spreekbeurt gehouden? Ja, over windsurfen. Windsurfen, want dat vind jij leuk, hè? Ja, dat vind ik. En zaten er dan kinderen in de klas te slapen? Dat is wel wat saai. Nou, mijn spreekwoord was heel erg lang, dus... ja. Ja, ja. Want dat, Bibi Dumontak, van harte welkom. Want dat is natuurlijk het gevaar als kinderen een spreekbeurt houden over dieren. Ja, super saai zijn die altijd. Ja, ja dat dacht ik wel, ja. Daar moest verandering in komen. Ja, ja, en vandaar jullie boek. In dat boek houden we namelijk spreekbeurten dieren over andere dieren. Annemarie van Haringen, die zit hier ook. Die heeft die prachtige tekeningen bij dat boek. Vandaag hou ik mijn spreekbeurt over de Anaconda. Zo ziet het boek eruit. Het was jouw idee, dacht ik, Annemarie, om dat boek te maken. Hè? Hoe kwam dat? Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, Bibi en ik hebben eerder een boek gemaakt met poëzie. Laat een boodschap achter in het zand. En dat ging over allemaal evenhoeven. Dat betekent dat, hoe zeg je dat nou? Dat runderen... Dieren met twee tenen of vier tenen. En ik wilde graag de tapier erin. En die mocht er niet in, want die heeft drie tenen. En toen, dus die mocht niet in dat boek? Die mocht niet in dat boek. Maar toen uiteindelijk heeft Bibi verzonnen... van de tapier kan een spreekbeurt houden over evenhoevigen. Dus dat is gebeurd. En toen heb ik later... Ik vond het echt zo leuk. Ja. Ik zei, kunnen we daar niet een boek over maken? En dat kon. En je hebt 20 dieren hebben een spreekbeurt gehouden over andere dieren. Hebben ze ook allemaal een andere toon, een andere taal gekregen, Bibi? Ja. Ja, de vos is heel brutaal. De konijnen willen alles weten over seks. Dus je hebt meteen seksuele voorlichting als je dit boek leest. De neushoorn is heel star en kort. En de zebra is heel zwart-wit. Dus... Over die zebra? Die zebra. Waar houdt hij zijn spreekbeurt over, die zebra? Over zwart-witte dieren. Alleen over zwart-witte dieren? Dus die houden ze, ik ben de zebra en ik hou een spreekbeurt over zwart-witte dieren. Ja, en er zijn er niet zoveel. Nee, van. Daarom. En toen was die pinguïn helemaal blij... Dus die kwam ook in het boek. Ja. Maar die heeft roze pootjes. Dus die werd door die zebra ook weer gewoon eruit gebonjourd. Dus die mocht niet in dat boek. En welke dieren dan wel? De oostelijke franje-aap. Ja. De Europese das. Het stinkdier, de orka, de panda. Heb ik er 6? Ja. Ja. Je hebt er 6. En daar heeft hij een spreekbeurt over gehouden. Goh, die zebra. Ja, ja. Ik leer er ook van als ik er naar luister. Dat is ook de bedoeling, hè? Ja, het is voor iedereen. Ja. Dat dier... jij tekent dan zo'n zebra. Hoe ziet zo'n zebra er bij jou uit? Ja, dit boek, degene waar de spreekbeurt over gaat... die krijgt echt een hele grote tekening. En de andere, de zebra, die houdt de spreekbeurt. Dus die kreeg gewoon een zwart-wit tekening. Een zwart-wit tekening? Ja. En hij leest een briefje voor, hè? Ja, ja, ze lezen. De meesten hebben een briefje. Behalve de heremietkreeft, en dan gaat het ook grandioos mis. Ja, want die begint 6 keer overnieuw. Ja, maar dat is echt... Met spreekbeurten houden, ik zou de heremietkreeft kunnen zijn. Dus. Ja, ja, niet iedereen heeft zo makkelijk dat hij dat even eruit Nee. Jij tekent liever. Ja. Ja, ja. En Bibi, jij hebt ook spreekbeurten gehouden vroeger. Ja. En dat ging wel snel. Heel makkelijk. Heel vloeiend, ja. Ja. Ja. Want al die dieren die dus het onderwerp zijn in de spreekbeurt... die krijgen een heel groot portret. Ja, die krijgen een portret. Ja, ja. En maar nou had ik ook weer bedacht, ik vond die Adelie-pinguïn met die roze voeten... ik dacht, ja, dat vond ik te leuk. Ik denk, die gaat er toch in, al hoort hij er eigenlijk ook weer niet bij. Ja, ja. Uiteindelijk is je dat gelukt. Ja. Dus, want jullie hebben het echt wel samen gemaakt, hè? Ja. Heb jij Julie, wat wil jij weten van Bibi? Je hebt een vos op je t-shirt. Is dat je het leukste dier? Vond je het leukst om over een vos te schrijven? Ja, ik denk het wel. Mijn lieveling is de halsbandparkiet. Want dat vind ik gewoon een hele leuke schreeuwlelijke. Ik denk dat die op mij lijken. Maar dat zou dan heel raar zijn dat ik die het leukste vond. Want ik vind... Maar waarom vind je die het leukste? Omdat hij niet kan zingen of zo? Nee, omdat die... Sowieso zijn zangvogels. Ik hou heel erg van zangvogels. En daar houdt hij dus een spreekbeurt over. En hij kan niet stoppen. En dat lijkt een beetje... Dat, ja, die gaat ook verder op de schutting. Want zijn tijd is om. Wie had nou... Jij had een te lange spreekbeurt, Julie? Ja. Ja. Nou, ga gewoon op de schutting zitten en ga door. Want dan... jij had nog een vraag over Gila Monster? Jazeker. Het Gila Monster? Ja, ja, Gila, ja, Gila Monster. Dat wordt in het begin zo weggejaagd door die dieren. Van, jij hebt een giftige adem of zo. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Is dat gebaseerd op dat er nu zoveel fake news op internet en in de wereld is? Ja, dat is echt goed en gezien. Ja. Dat het dan, ja. Ja. Dus ook wat er in de wereld gebeurt, ja, heel voorzichtig, ja, weef je dat in je verhalen. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, ja, de meeste spreekbeurten zijn overigens wel echt, hè? En is geen nepnieuws. Zou je het begin van de spreekbeurt van de witte neus horen over de schoenbek-ooievaar willen voorlezen? Ja, die heeft dus die norse stem, ja, hè? Hele norse. Hallo, ik ben de witte neushoorn. En vandaag gaat mijn spreekbeurt over de schoenbek-ooievaar. Ik hou het dicht bij huis. We wonen allebei in Afrika. Niet dat we elkaar voor de voeten lopen, de schoenbek-ooievaar en ik. Maar we lijken op elkaar. Als je denkt, hoe kan een neushoorn op een vogel lijken? Dan zeg ik, nou, dat kan. Dus vandaar. De schoenbek-ooievaar is een naam die door mensen is bedacht omdat zijn snavel op een schoen lijkt. Dingen die wij dieren niet nodig hebben. Dus waarom zou je een vogel zo noemen? Net zoals ze mij witte neushoorn noemen, terwijl ik niet wit ben. En de zwarte neushoorn is ook niet zwart. Maar daarover gaat mijn spreekbeurt niet. Dus daarom. De schoenbek-ooievaar ziet er sterk en grijs uit. Net zoals ik. Maar dan met een snavel. Een snavel die eindigt in een haak. Ik heb een hoorn op mijn neus. Onze kop lijkt prehistorisch oud. Alsof we er sinds het begin van de aarde al waren. Maar dat is niet zo. Maar het lijkt wel zo. Dus dat. Ja, geweldig. Bibi. Ja, hoe groot is het plezier als je dit schrijft? Ja, maar dit is eigenlijk het boek. Ik heb er al een paar geschreven, maar met Annemarie heb ik er 4 geschreven. Maar dit is gewoon het leukste boek. Want die dieren, die dicteerden. Zo voelde het echt. Ja, de dieren die, ja, die nou eens... Geen mensen over de dieren, maar de dieren die, ja, over de dieren... Ik moet lachen. Maar jij, Annemarie... Ik zie je ook lachen. Ja. Maar die ooievaar, die schoenbek-ooievaar, die kijkt een beetje bedroefd op jouw tekening. Heeft hem een beetje bedremmeld. Ja, maar het is misschien ook omdat hij ook niet heel veel families heeft, hè? Nee, en hij is ook een beetje stuntelig. Want ja, als hij dan eindelijk die vis te pakken heeft, dan duikelt hij er zelf achteraan. Dus hij valt in het water. Dat zie je een reiger nooit doen. Nee. Die blijft keurig aan de kant. Dus ik denk dat dat er en ook hij wordt een ook niet gezien zit als een schoonheid onder de vogels. Het is een beetje de halsbandparkiet onder de zangvogels. Hij ook niet echt de schoonheidsprijs. Nee. Heeft hij niet gewonnen. Nee. Ja. Wat voeg jij toe aan het verhaal van Bibi? Nou, dat je, als je weet, het Gila-monster, ik dacht, ja, ik moest het ook opzoeken, ja, dat je dan wel weet hoe het eruit ziet. Ja. Ja. Dat in elk geval. Hoe, ja, anders? Je hebt, wat ik ook zo mooi vind, je hebt het sneeuwluipaard. Ja, het sneeuwpanter. Sneeuwpanter, hè? Ja. Want die zie je niet, hè? Nee, die zie je niet, maar ik heb hem op zwart papier gedaan. Dus dan zie je hem wel, ja, denk ik, ja, zo. Ja. Maar die houden spreekbeurt over zichzelf. Ja. Ja. Ja. Dat is wel heel tragisch, hè? Ja, het is ook... Nou ja, kijk, het is zo. Die sneeuwpanter is gewoon heel ijdel en vindt zichzelf het beste. Dus waarom zou je je spreekbeurt over een ander dier doen dan als je het ook over jezelf kan doen? Zo is het, ja. Ja. Guus, je hebt een vraag voor Bibi, hè? Ja, want in het boek komt best wel een paar keer voor alsof er nog een vervolg komt. Komt er nog een vervolg? Of zijn jullie er wij hopen op een vervolg, Bibi Dubontak en Annemarie van Haringen. Wij willen een vervolg. Komt dat? Nee. Tenminste, ja, ik weet het niet. Wij herhalen nooit. Dus we weten het niet. Eerst dachten we dat we het wel gingen doen. Ja, maar als je vervolgt, herhaal je het toch niet? Ja, maar we kunnen nooit meer over dat leuke heen wat er in het boek gebeurt. Okay. Ja. Dat gaat nooit meer. Dus we gaan wel iets anders verzinnen. Dank voor jullie komst hier. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de Anaconda. Wordt uitgegeven door Querido.

Welkom Pim Lammers. Dank je wel. En wat fijn dat je er bent, want iedereen weet natuurlijk dat teksten van jou die je al eerder had geschreven verminkt, zeer verminkt en schandalig in een schandalige context op een site zijn geplaatst. Daar is massaal tegen geprotesteerd. Dat doe ik bij deze hier weer. Die steun die je hebt ondervonden, die zal je goed hebben gedaan. Verdien je ook, want wat jij schrijft, Pim, dat fonkelt als een diamant. Jij laat de liefde zien in al haar facetten. Liefde van kinderen voor ouders, voor opa's, voor oma's, maar ook voor elkaar. En iedereen mag bij jou zijn wie die wil zijn. Je eerste poëziebundel heet Ik denk dat ik ontvoerd ben en andere gedichten, met illustratie van Sarah van Dongen, ook hier aanwezig. Applaus voor beiden. Ja, dan, ik wil bij jou beginnen. De taal die jij gebruikt, Pim, de taal die je gebruikt, die is gericht op kinderen, of probeer je mij als volwassene ook te raken? Nou, laat ik beginnen met zeggen dat ik je woorden heel erg mooi vind. Ik word er helemaal verlegen van. Ik probeer eigenlijk gedichten of eigenlijk taal te schrijven wat voor iedereen is. Dus niet alleen voor kinderen, maar zeker ook voor volwassenen. Want we hebben allemaal nog dat kind in ons. Dat mogen we hopen. Volgens mij zit het bij mij nog ergens binnenin. Jij hebt proza geschreven, je hebt prentenboeken gemaakt, maar van gedichten was nog niet eerder sprake. Het lijkt wel of je je vorm hebt gevonden. Klopt het dat het schrijven van poëzie jou gelukkig maakt? Ja, absoluut. Ja, ik was een tijdje, helemaal in het begin van mijn schrijfcarrière, was ik heel erg aan het zoeken van, oh, wat voor boeken wil ik eigenlijk maken? Wat voor kinderboeken wil ik maken? En toen ben ik eigenlijk een beetje per ongeluk in de kinderpoëzie gerold. En dat was zo fijn om daar aan te schrijven. En waarom is dat zo fijn? Wat is dat dan? Er kan zoveel in poëzie. Je kunt spelen met taal, je kunt spelen met lezersverwachtingen, je kunt spelen met eigen jeugdervaringen. Ja, eigenlijk alles kan in kinderpoëzie. Ja, Julie, als jij die gedichten leest van Pim, daar had jij een vraag over, hè? Waarom het gedichten zijn, hè? Want jij vond het toch ook... Ik vond de gedichten heel goed. En ik dacht van... Waarom heb je eigenlijk voor gedichten gekozen en niet voor een normaal... Een verhaal. Mini-verhaaltjes, bedoel je? Ja, kleine verhaaltjes. Ja, nou eigenlijk zijn mijn gedichten ook een beetje korte verhaaltjes eigenlijk. Ja, ik ben niet zo heel goed in ritme en in rijm en dat soort. Daar ben ik niet zo heel goed in. Dus mijn gedichten werden al heel snel eigenlijk een soort korte verhaaltjes. Ja, ja. Ja, dus het zit tussen de gedichten en korte verhaaltjes in. We willen je horen, Pim. Ik heb jou gevraagd een gedicht voor te lezen. Dit gedicht gaat over jou. En dan vraag ik zo meteen aan Sarah wat ze erbij getekend heeft. Ja, geïllustreerd. Ga je gang. Dit gedicht gaat over jou. Ik ben op J, maar durf het niet te zeggen. Hoe moet ik hem uitleggen dat ik samen rond de wereld wil reizen, hand in hand wil wandelen door het park om de hoek? Dus ik besluit, nu, hier in groep 8, ik wacht tot ik ouder en dichter ben. Schrijf dan een bundel vol met poëzie die hij met zijn kinderen leest. Avond na avond, gedicht na gedicht, tot hij bij de bladzij komt waar ik het durfde te schrijven. Ik ben op J. Even is hij stil. Gaat dit? Ben ik? Is dit? Daarna leest hij weer voor, maar nu met zachte stem. Want eindelijk weet hij, dit gedicht gaat over hem. Sarah van Dongen, je bent 31 jaar, onder meer opgeleid in Cambridge. Woont in Amsterdam. De bundel van Pim Lammers is, meen ik, je vijfde... Vijfde boek. Ik heb het nageteld, maar volgens mij klopt het. Waarvoor je de illustraties verzorgt. Wat was je eerste indruk toen je die gedichten las van Pim? Mijn eerste indruk was dat ze eigenlijk geen illustraties nodig hadden. want ik vond ze zo letterlijk. En ik wilde niet illustreren wat ze letterlijk zeiden. Dus ik vond het heel moeilijk. Dus ik had meteen ja gezegd. En daarna ging ik nog even goed kijken. En toen dacht ik, oh nee, wat nu? Ja, uiteindelijk is het je toch gelukt. Ja. En wat heeft die knop kunnen omzetten dan? Ik denk door ze gewoon heel vaak te lezen en gewoon te beginnen. En dan komt er wel wat. Ik ben op J. Wat heb je daarbij... Ik had meteen even stress, want ik wist niet meer wat ik daarbij heb getekend. Maar nu weet ik het weer. Ja, gelukkig. Een man met zijn twee kinderen die dat aan het lezen is. Ja. Ja, en dan denkt, Het gaat over mij. Ja. Ja, ja, ja. De tekeningen waren trouwens altijd echt hele fijne cadeautjes om terug te zien. Ja, dat, ja, ja, ik kreeg van Sarah in zeg maar, een soort periodes. Dan kreeg ik 10 tekeningen bij de gedichten. En dat was echt altijd fantastisch. Maar is Pim, stel dat je die tekeningen eerder had gezien. Had je dan andere gedichten geschreven? Nou, ik kende Sarah's schetsen van haar Instagram. En bij elke schets eigenlijk... kwam er ideeën voor gedichten eigenlijk ook meteen bij me op. Dus we hadden het eigenlijk ook makkelijk andersom kunnen doen. Ja, ja, ja. Dat zij eerst de tekening had gemaakt en ik de gedichten. Was misschien makkelijker geweest. Sarah, die mensen bij jou in dat boek, die hebben allemaal hele grote benen. Ja. Echt verschrikkelijke grote benen. Ja, ik heb hele kleine beentjes, dus ik denk, wat hebben ze grote benen? Waarom is dat? Ja, ik denk misschien omdat ik zelf lange benen heb. Dat ik denk, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja. En hij heeft een paarse broek aan, die man. Ja. Ja. Wat heb jij met paars? Nou, dat is een heel interessant verhaal. Nee. Vroeger vond ik paars niet zo mooi en nu wel. Dat is heel interessant. Maar het heeft totaal geen reden. Dat is toch gewoon smaakverandering? Gewoon heel, ik denk voor... kleur is heel erg belangrijk voor illustraties. En ik ben heel langzaam begonnen met heel veel blauw. En heel langzaam kwamen er steeds meer kleuren bij. En nu paars. En dat komt dan meteen ook in mijn garderobe terug. Ja. En wat je aan hebt is ook paars? Is ook paars, Lichtpaars? Licht. Het is niet knalpaars. Ik hou meer van lavendelachtig paars of een beetje roze paars. Ja, een beetje lila. Ja. Ja. Als ik jouw tekeningen zie die ik echt ongelooflijk blijmakend vind... dat is misschien wel het goede woord. Ik moet een beetje denken aan Fiep Westendorp. Ben je daardoor beïnvloed? Dat is de vrouw die heel veel illustraties heeft gemaakt... bij het werk van Annie M. G. Schmid. Mm-hmm, ja, ik denk het wel. Ik ben niet dat ik al haar boeken las als kind of zo, of bekeek. Maar ik denk wel zeker dat ik daardoor beïnvloed ben, ja. Ja. Wat zo mooi is, Pim, in jouw boek, dat zei ik net al... dat de liefde centraal staat, dat het helemaal niet gek is... dat een jongen verliefd wordt op een jongen. Ik kom ook tante Ben tegen. Wie is tante Ben? Tante Ben is een fantastische tante... met heel veel gekke trekjes, leuke hobby's, van alles. Tante Ben is heel veel. Ja. Ja. Oh, en tante Ben, dat is misschien wel goed om te zeggen... tante Ben is geen man en ook geen vrouw. Nee. Transgender. Non-binair. Non-binair, oh ja. Ja. Heel veel mensen denken dat een heel ingewikkeld onderwerp voor kinderen is. Maar eigenlijk is het gewoon heel simpel. Ze snappen, als ze maar van elkaar houden. Daar gaat het toch in jouw boek over. Ja. Ik vind er ook heel veel gedichten in over opa's. En dat doet me heel erg goed. Ja, dat doet me heel erg goed. Ik heb 6 kleinkinderen. En er zit er hier eentje in de zaal. Hè? Robbie, waar ben je? Ja, zou je het gedicht Kriebelen willen voorlezen? Zeker. Ja, ik heb heel bewust heel veel gedichten over opa's en oma's ook erin gezet. Omdat ik zelf een hele fijne band had met mijn eigen opa en oma. Of eigenlijk Paak en Beppe. Jullie ook? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, grootouders zijn toch de leukste mensen die er vind zijn. Vind ik ook. Ja. En dit gedicht heet Kriebelen. Ik zit bij opa op de bank en probeer niet te raden wat hij met zijn vinger op mijn rug tekent. Een huis, oma, een dubbeldekkerbus, een eend, een walvis. Opa schudt zijn hoofd. Tekent, tekent, tekent. Ik weet al lang wat het is, maar wat voelt nou fijner dan gekriebel op je rug? Na poging 6 lacht opa. Ik stop, mijn vinger is moe. Je zoekt maar een mooie jongen om op je rug te kriebelen. En een mooi meisje, vraag ik. Is dat ook goed? Ik durf niet om te kijken. Opa zegt niets. Is even helemaal stil. Dan schrijft hij op mijn rug wie jij maar wil. Pim Lammers. Daar gaat jouw ontroerende dichtbundel over. Wie jij maar wil. Die laatste zin. Wat is de betekenis voor een kind? Wat wil je er eigenlijk mee zeggen? Het is zo belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd horen... dat ze zichzelf moeten kunnen zijn. Dat kan zoveel schelen in hun latere leven op de middelbare school... maar ook zeker als ze volwassen zijn. Gewoon dat er mensen zijn die zeggen ja, wie jij maar wil zijn. Ik denk dat ik ontvoerd ben. Uitgegeven door Querido. Met prachtige tekeningen van Sarah van Dongen. Dank jullie wel. En fijn dat jullie hier waren. Genomineerd voor de Woutertje Pieterse prijs. Dank je wel. Stille straten, ze loopt alleen. Is het wel veilig voor een meisje, want ze weet. Ik zei altijd, laat mijn hand niet los. Maar na een tijdje werd mijn hand koud door haar trots. Want ze is geen 7 jaar meer en ze wordt een grote meid. Ik hoor goffe woorden en de liefste raakt ze kwijt. Ze vraagt om haar eigen sleutel, want dure woorden laten. O, ze is nachten weg en wordt wakker met een kater. Nee, ik ben niet meer diegene die zij als eerste belt. Het is donker in haar kamer, maar ze zegt ze redt zich wel. Met mijn hand tegen de deur aan, als zij die nodig heeft. O, ze weet ik ben hier voor haar en altijd geweest. Ik hoor haar lachen met een andere stem. Moet ik mij zorgen maken dat ik die niet ken? Zou hij de hart breken, want geloof me, het is een kogel afgeschoten. Heb het ook nog meegemaakt, dus ik hoor je. Maar ik ben niet meer diegene die zij als eerste belt. Het is donker in haar kamer, maar ze zegt ze redt zich wel. Met mijn man tegen de deur aan, als zij die nodig heeft. Of ze weet ik ben. Dat jij de deur weer voor me open doet. Want ik mis je. Ja, ik mis je. Zeg, is er al? Ja, ja. Ze noemen mij. Was haar eerste, maar deze mag er ook zijn. Ze heet Maya Shanti. En ze redt zich wel, stelt ze de vragen die een vader stelt als een dochter groot wordt. Ik vind het een hele mooie tekst. Maya Shanti is 24 jaar en komt uit Amsterdam. Genomineerd voor de Woutertje Pietersenprijs. Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen. Joukje Akveld en Jenné Villa. We vinden het ongehoord, vreed en onrechtvaardig. Onze moeder is vermoord. De geweldigste, stralendste en nederigste zeug op aarde. Opgehangen aan de hoogste galg. Aan haar spartelende achterpoot. Ja, als dat geen aandacht vragende tekst is, dan weet ik het niet meer. Hij staat in het hoofdstuk Varken. In het voor de Woutertje Pietersen prijs genomineerde boek Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen. Geschreven door Joukje Akveld, 48 jaar. Ze debuteerde in 2010 met een boek waarin ze kindertekenaars portretteerde. Een eigen prentenboek verscheen in 2012 met tekeningen van de onvergetelijke Sip Postema. We hadden eerder deze week contact met Joukje via een beeldverbinding. Joukje Akveld woont in Simonstown, even ten zuiden van Kaapstad, op het meest zuidwestelijke puntje van Zuid-Afrika. Dag, Joukje. Dag, Frits. Hallo. Een vervelend ventje. De zoon van de boer kruipt het varkenshok in en pest de kleine biggetjes waarop de moeder... Ja, Joukje, wat doet de moeder? De moeder die denkt, daar moet ik mee afrekenen. Ja. En dat doet ze op een hele definitieve manier. Ja, er komt een rechtszaak van. Heb ik goed begrepen dat moedervarken terechtgesteld wordt? Ja, dat heb je helemaal goed begrepen. Het was in de middeleeuwen in Frankrijk. En dat was gebruikelijk, dat dieren werden terechtgesteld als er een slachtoffer was gevallen. Ja. In dit geval het zoontje van de boer. En die boer dan? En de vader van dat vervelende jongetje, wat is daarmee gebeurd? Die kwam met de schrik vrij. Ja. Maar moeder Varken had dat geluk niet. Nee. Ze kreeg een advocaat, maar die kon uiteindelijk toch niks voor haar doen. Nee, prachtig verhaal. Je hebt 29 dieren beschreven, Joukje. Door dierenogen naar mensen gekeken. Zijn we er slecht van afgekomen in dat boek? Ja, ze komen er niet heel fraai vanaf. Nee. vrees ik toch. Nee. Waarom wilde je deze omkering van de rollen? Waarom wilde je de dieren een eigen stem geven? Nou kijk, de mens is feitelijk natuurlijk ook gewoon een diersoort. Eentje die er nog helemaal niet zo heel lang is vergeleken met een heleboel andere dieren. Maar hij heeft een stempel gedrukt op de geschiedenis van de wereld die door geen enkel ander dier wordt geëvenaard. En het is interessant om te bedenken, wat vinden die andere dieren nou van wat die mens al die tijd heeft gedaan? Want er was een tijd zonder de mens. En dat was een hele andere tijd, als je de dieren zou vragen. Ja. Je hebt 29 verschillende dieren het woord gegeven, waaronder de berggorilla, maar ook de guagua, een soort zebra. Hebben al die dieren ook van jou een verschillende taal gekregen? Ik heb geprobeerd om ze ieder een eigen stem te geven. Want ik dacht, als ze allemaal met hetzelfde idioom praten, dat is vreemd. Omdat een zijderups is een volkomen ander dier en met een ander bewustzijn dan een berggorilla, om maar wat te noemen. Ja. Dus ik heb daar steeds gezocht naar een manier die paste bij de situatie en ook bij het onderwerp. Want al die dieren staan in een andere relatie tot de mens. Kijk, de ene is een trofee, dat is van trophy hunting, zoals de quagga die je net noemde, die zebraachtige, die gewoon overhoop is geknald voor zijn vacht. Maar ik heb het ook over mijn eigen katten, die feitelijk familieleden zijn. Dus daar zit de mens, het huisdier, juist op een soort sokkel. Juist. En die praten heel anders over de mens. Ja, mooi is dat. Hoewel ze ook kritisch zijn, hoor ik mij. Ze zijn wel kritisch. Ja, dat heb ik gelezen, ja. Er staat ook een verhaal in over van de kakapo. Ik had nog nooit van dat dier gehoord. Wat is dat voor een beest, de kakapo? Ja, dat is een ontzettend dikke papegaai die niet kan vliegen. Ja, Joukje, die kakapo, wat ik zo mooi vind van dat beestje, is hij roept zijn liefje, boem, boem, boem. Wat zegt dat over zijn taal? Ja, wat zegt dat over zijn taal? Misschien dat hij een beetje een simplistisch beestje is, maar het is een heel diep geluid dat daar uit dat lijf, dat dikke lijf, naar boven komt. En dat moet ook heel ver dragen. Want die beesten die zitten allemaal hartstikke ver van elkaar vandaan. Dus soms loopt zo'n kakapo-vrouwtje echt kilometers, ja, voordat ze een mannetje vindt. En dan moet ze hem natuurlijk wel gehoord hebben. Ze zit niet direct naast hem. Joukje, wat ik ook vertederend vind in het boek, niet alleen wat je geschreven hebt, bijvoorbeeld over de dik-dik, dat is het eerste verhaal, dat is een soort antiloper. Ik had er nog nooit van gehoord, de dik-dik, maar hij leeft in Botswana, weet ik nu, uit jouw boek, waar ook allerlei leerzame notities bij jouw verhalen zijn gevoegd, waardoor kinderen ook veel meer te weten komen over de dieren. Maar de dik-dik, die heeft zulke prachtige ogen. Was dat het moment dat je dacht, die Jenny Villa, die dat tekent, die moet dat hele boek illustreren? Nou, kijk, Jenny was toen al bezig, hè? Die had de opdrachten al. Maar toen ik die tekening zag, toen dacht ik, in dit beeld heeft zij de essentie van het hele boek gevangen. En wat geweldig dat ze dat heeft gedaan. In precies het eerste verhaal van het boekje slaat het open. En dat is feitelijk de eerste tekening die je ziet. Want in de ogen van die dik-dik zie je de reflectie van de mens. Een jagende mens. Dankjewel, Joukje Akveld. Gefeliciteerd met je nominatie. En later in deze uitzending, waar je helaas niet live bij bent, maken we bekend wie de Woutertje Pietersprijs heeft gewonnen. En wellicht ben jij het wel. Ja, Jenny Villa, jij zit hier. Even een applaus voor haar. Ja, ja. Ja, want je had vorig jaar was je ook al genomineerd voor de illustraties bij de schaduw van Toet van Lida Dijkstra. En dus nu weer de dieren bij het boek van Joukje Akveld, Toetakamon. Daar ging dat boek vorig jaar over. Dat ging over het verleden. Heb je een heel andere illustratietechniek toegepast nu? Ja, het begint inderdaad 200.000 jaar geleden. We reizen tot het huisdier van nu. Dus ik kon in elk hoofdstuk, had echt zijn eigen sfeer en tijd. En dat heb ik per hoofdstuk los aangepakt, om te kijken hoe ik dat het beste kon verbeelden. Dus je moest het per hoofdstuk anders doen? Want sommige dieren zijn over de hele... Hoe vonden jullie de illustraties, Julie? Echt heel mooi. Guus, jij staat, is dit ook te knikken? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja? Je ziet het gewoon helemaal voor je. En ook omdat ze er niet te realistisch uitzien. Maar dat is ook weer juist leuk gewoon. Ja, en, ja, en, dankjewel. En in zo'n illustratie, bijvoorbeeld van de, volgens mij is het de duif, heb je zo je hebt het verhaal van, de dier, van het dier. En dan heb je in de illustratie ook nog een soort van een verhaal. Ja, dat klopt. Dat heb je mooi gezien, inderdaad. Ik denk, illustraties zijn niet puur ondersteunend. Ze hebben een eigen sfeer, eigen verhaal. Ze verrijken echt een tekst. En de duif is een mooi voorbeeld. Want aan de ene kant wordt de duif, de vogel, als held neergezet. En als boodschapper in de Eerste Wereldoorlog. En op de pagina daarna zien we de kip in de bio-industrie. Die zoveel mogelijk op één pagina gepropt zijn. Nou ja, goed, dat is het contrast, denk ik, wat het boek heel erg toont. En de relatie tussen mens en dier. Ja, en wat Joukje ook al zei, dat de mens zichtbaar is in de ogen van de dikdik. Ja. Want we zijn niet zo lief geweest voor de dikdik. Nee, dat klopt. Zochten we meteen een sterke binnenkomer, inderdaad, als eerste illustratie. En wat Joukje zegt, ik denk dat beeld is gewoon wat het boek ook doet. De mens een spiegel voorhouden. Ja. En de jager weerspiegelt dus ook in de grote ogen van die onschuldige dikdik. We hadden het net over die kakapo, die alleen maar boem, boem, boem doet. Ja, hoe ziet die eruit in jouw tekening? Ja, ik wilde hem een beetje neerzetten als een beetje een naïef beest. Dus hij staat in zijn hartjes, nestje wat hij gebouwd heeft, met zijn koppie een beetje schuin. Want op hij zoek leeft naar op, zijn liefje. Leeft op de grond, hè? Ja, en één keer in de vier jaar komt er maar een liefje. En dus precies. Moet hij boem boem. Jongens, kunnen wij dat ook? Boem boem. Boem boem. Ja, daar komt hij niet, hoor. Doe eens, Guus. Boem, boem, boem. Boem, ja, boem, boem, boem, boem. Ja, boem, boem, boem, boem. Als we dat nou heel hard roepen, boem, boem, boem, boem... dan komen de luisteraars ook in de tweede uur naar de kindertaal staan natuurlijk. Ja? Ja. Jenny Villa, hartelijk dank dat je hier was... en gefeliciteerd met je nominatie voor de Woutertje Pietersenprijs. Zullen we nog een uurtje doen, Julie? Durf je het nog? Je aarzelt, ik zie het al. Oké. Nee. Of voor één keer nog. Okay. En jij, Guus? Ja, gaan we maar doen, hè? Ja, dat gaan we doen, hè? Tot het volgende uur en dan maken we ook bekend wie de Woutertje Pieterse prijs wint. Dus blijf luisteren, ook naar het tweede uur van de Kindertaalstaat. De Kindertaalstaat vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Tot zometeen. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Oh, wat is er veel gebeurd, hè? Mediapersoonlijkheid Maxine Meiland. Ja. Over haar biografie, misbruikt, ontspoord en nu gelukkig. Mijn moeder zei laatst nog tegen mij, je zit nou op je hoogtepunt. En oud-wielrenner en commentator Maarten Ducro. Ik ga gewoon uit het raam hangen, dan kan ik het jullie vertellen. Volgende week neemt hij afscheid als wielercommentator bij de NOS. Ik zie nog niks. Maxine Meiland en Maarten Ducro. Ja, daar komt er een. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 12 en 2. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ook als ondernemer kunt u weer belastingaangifte doen. Weet u hoe het bij u zit? Doet u aangifte als ondernemer of als particulier? En weet u welke kosten u mag aftrekken? We helpen u graag verder met de ondernemerscheck en andere hulpmiddelen. Controleer uw aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vierde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Het vierde zakelijke hypothekenfonds sluit op 21 april. Mogelijk.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com.

Ja, zeker. En wat is dan de mooiste prijs die jij hebt gewonnen? Ik denk die van de Nationale Voorleeswedstrijd. Heb jij die gewonnen? De ja. Nationale! En wat heb jij dan voorgelezen? Ik las vooruit Prutsers en Pechvogels. Ah ja. En Julie, heb jij al eens een prijs gewonnen? Ja, die van de sportdag van mijn school. Dat was een medaille. Maar ik was niet de beste. Dat was jouw medaille die je altijd krijgt. Oh, daar heb ik er ook heel veel van. Ja. Ja. We spreken zo meteen met Sanne Rozenboom, Sophie Pluim en Marco Kunst. Joker van Leeuwen natuurlijk. Abdelkader Benali, die de winnaar bekendmaakt van de Woutertje Pietersenprijs. We hebben een radioverrassing met in de hoofdrol Francis Broekhuizen. En een optreden van Spinvis. Hij zal het Roverslied, geschreven door Multatuli, laten horen. De kindertaal staat, dat is toch een soort lui letterland. Ik had een droom. Ik had een droom dat ik wakker was. Jij was daar ook. Maar ik weet niet of je mij ook zag. Jullie, wie waren dit? Susanne Freek. Ja. Ja. Guus, hoe heet het? Slapeloosheid. Slapeloosheid, wat zijn jullie goed geïnformeerd. Genomineerd voor de Woutertje Pietersenprijs. Mot en de metaalvissers van Sanne Rozenboom en Sophie Pluim. De hoofdrol is voor een 11-jarig meisje. Guus, Mot, wat weet je van haar? Mot? Ja. Dat ze eigenlijk vlinder heeft, maar haar eigen naam heeft veranderd in mot. Omdat ze nou eenmaal niet echt zo dwarrelig is als een vlinder, maar liever een mot is. En ze gaat metaal vissen en dan vist ze haar eigen duikboot op. Wat is metaal vissen, Julie? Metaal vissen is dat je met een magneet aan een touw ga je zo de bodem een beetje aftasten. Totdat er dan metaal aan de magneet blijft. Plakken, ja. Ja, ja. En dan haal je de magneet naar boven en dan is het hetgeen dat je hebt gevonden is dan van jou en dan... Dat hebben heel veel mensen als hobby. Ja. Kan het ook hier doen, in het ei of zo. Ja, ja, ja, ja, misschien. En ze heeft een moeder. Dag, Sanne Rozenboom. Dag, hi. Sophie Pluim. Hallo. Ze heeft een moeder waar ze zich tegen afzet. Die is veel te kleurig en te keurig. Sanne Rozenboom is de schrijfster die veel kinderen in Nederland kennen van haar serie Het Ministerie van Oplossingen. Schrijft voor de Kinderboekenweek Ravi en... De magie. En de laatste magie. En de laatste magie. En Sophie Pluim, jij maakt daar ook de tekeningen van. Klopt, en dat ja. komt in oktober van dit jaar uit. Ja. Ja. En dat werd gisteren bekend dat dat de titel werd. Precies. Ja, ja. En de omslag werd ja, ook bekend. Ja. En de omslag ook, ja. Ik heb hem gezien, heel mooi. Ja. Illustraties, Sophie, ken ik van het poëzie prentenboek. Hoe lief ik je heb. Klopt ja, ook, dat? Ja. Dat is van jou. Jij wou iets weten over mot, Julie? Ja, is mot gerelateerd aan een echt persoon? Niet letterlijk. Nee, het is niet dat ik een mot ken. Het is misschien wel dat ik een klein beetje een mot ben. Dus jij hebt een beetje weg van mot, Sanne. Ik denk dat je, wanneer je schrijft, sowieso soms je hoofdpersonen ook wel een heel klein beetje karaktertrekjes van jezelf geeft. Omdat je je dan gewoon heel goed kunt inleven. En... mot is ja, een beetje wars van uiterlijke schijn. Moet er niet aan denken om op hakschoenen te lopen, want daar kan je toch niet lekker op lopen. En, ze verzet zich wel een beetje af. Ze verzet zich tegen de tuttigheid van de moeder, wiens nagellak kleurt bij de lippenstift. En dat vindt ze gewoon allemaal onzin. En dat heb ik mijn hele leven ook wel een dat beetje Dat heb jij gehad. Ook, Sanne. Ja. Ja. Haar taal is ook anders dan van haar moeder? Ik denk ook dat haar taal iets praktischer is en dat haar moeder heeft een wat tuttiger taalgebruik. Zou je een stukje kunnen voorlezen uit mot en de metaalvissers? Dan kunnen we horen hoe dat verschil precies klinkt. Trots legde mot haar schatten thuis één voor één op de eettafel. Ze had nog zeker een uur met de hengel op de kade gestaan. Na de oorbel en het mesje had ze nog een schroef gevonden met een prachtige draai erin. Bah, riep haar moeder uit. Wat is dat? Dit heb ik gevonden. Mot aaide over de oorbel. Minuscule roestdeeltjes vielen op tafel. Kijk, deze heeft jaren op de bodem van het kanaal gelegen, maar ik heb hem gevangen. Gevangen? Haar moeder nam een slok thee. Met een magneet. Ik mocht de hengel van meester Lucas vasthouden en toen heb ik dit gevangen. Die invalmeester. Mot rolde met haar ogen. Mam, je weet best wie Lucas is. Die met het litteken, zei haar moeder. En die onnodige vlecht. Wat wilde hij van je? Mot haalde haar schouders op. Hij is een metaalvisser. Hij liet me zien hoe dat werkt. En ik mocht alles houden wat ik opviste. Bedoel je nou echt dat je hebt staan vissen? Haar moeder kneep haar ogen dicht alsof ze iets afschuwelijks zag. Die magneetvissers langs het kanaal zijn halve zwervers. Ja, mooi hè? Ja, Sanne, mot is echt... dat komt hier heel goed tot naar voren. Echt heel anders dan haar moeder. Moeder spreekt van zwervers. En hoe noemt mot deze vissers langs het kanaal? Nou, dit worden gewoon haar vrienden. Zij noemt ze bij hun naam. Meester Lucas kent ze van school. En dat is een heel apart type met een lange jas en een onnodige vlecht. En, en een litteken. Maar zij mag hem heel graag. En het is ook een hele sympathieke man. En hij laat haar zien hoe je magneet vist. Ja. En ik vind het zo leuk. Mot is heel anders gekleed dan haar moeder. Hè? Ja. Wat kun je zeggen over dat t-shirt? Ja, dat zijn vale t-shirts. Een beetje te grote, zwarte vale t-shirts. En hoe heeft ze haar? Kort geknipt, toen ze eenmaal oud genoeg was om niet meer het fladderige haar van haar moeders verwachtingen. Met een soort lok voor haar oog, zodat ze de moeder nog maar met één oog hoeft aan te kijken. En heeft ze een vader? Nou, die komt gewoon in het verhaal. Ja, hij is er wel, maar hij komt er niet in voor. Heel ver weg, hè? Ja, gewoon een korte affaire ooit geweest. En die man die zit niet in het verhaal. Hij schrijft brieven af en toe aan haar en zij schrijft brieven terug. Ja, ja, ja. Metaalvissen, Julie heeft al uitgelegd en Guus ook wat dat is. Ze vist iets heel bijzonders op. Wat vissen op, Sophie Pluim? Een duikboot. Een duikboot? Ja. Een duikboot. En heeft ze die in er eentje omhoog kunnen krijgen? Nee, daar is ze wel hulp bij nodig gehad. Ja. Zeker. Ja. Zoals met een kraanboot. Kraanboot, ja. En toen je dit verhaal las van die metaalvissers en van mot... en je moest daar tekeningen bij maken, welke kleur kwam toen in je op? Ja, roestbruin. Vreemd, hè? Ja, ja als je het boek ziet, ik heb het hier liggen, mot en de metaalvissers. Alle kleuren, ik laat het even aan het publiek zien. Ziet u dat? Alles is, het is schitterend, maar alles is, mooi. Alles is roestbruin, hè? Hier, en dit is de duikboot. Ja, die duikboot, ja. En wat voeg je daarmee toe aan het verhaal, Sophie? Met een beetje extra kleur? Ja. Wel een beetje extra diepte. Extra detail, ja. Ik vind een extra kleur in het verhaal vind ik wel mooi. En extra diepte is bij een duikboot niet zo heel moeilijk, volgens mij. Ja, al zie je dat niet, daar heb je een radertje voor. Ja. Waarom passen de tekeningen Sanne van Sophie zo goed bij jouw verhaal? Nou, ik vind haar tekeningen heel tijdloos. En een beetje stoer, maar nog wel voor kinderen. Dus niet dat het eng wordt of zo. En dat past ook bij het verhaal, vind ik. Dus ik zocht. Ik vind dat de tekeningen echt heel mooi. Dat tijdloze reizende hebben. Wat een beetje past bij de sfeer van de stad. Het is ook net. Het speelt zich net niet af in de echte wereld. Het speelt zich net niet af in onze tijd. Het zit er allemaal net naast. En dat, het is, dat het is tijdloos. Haar tekeningen heel mooi. Het is ook tijd. Letten jullie, Guus, let jij op tekeningen als je een boek leest? Vind je dat belangrijk? Ik vind ze er wel wat bij toevoegen, maar als het een boek is zonder tekeningen, dan mis ik die niet per se, want ja... Dan staan ze er niet in. Ja, precies. Nee. Ja. En niet Julie? Negatief bedoeld trouwens. Nee hoor. En Julie, vind je tekeningen belangrijk? Ja, ik vind ze wel belangrijk, maar ja, weet je zo, ik bijvoorbeeld toen ik Harry Potter las, er staan geen tekeningen in, maar... Ja, kijk, de tekeningen pasten zo goed bij het verhaal... dat het gewoon een rondje was. En het was ook al een rondje met of zonder tekening. Een cirkel bedoel ik. Ja. Met of zonder tekening. Was het sowieso al een heel goed boek. En ja, als je soms is het zo goed geschreven... dat je geen tekeningen nodig hebt. En soms is het de mix van tekeningen en het verhaal heel mooi... En dat vind je in dit boek. Ja, vind ik trouwens ook. Mot vist een duikboot op, dat hebben we al gezegd. Die gaat daar nog heel goed van pas komen, Sanne. Ja. We moeten niet alles verraden natuurlijk. Maar ze kan daarmee uiteindelijk een vrije, kleurrijke gemeenschap... aan de rand van de stad helpen. Ja, ze wonen op de werf. Waarom wil ze helpen? Nou, zij komt daarachter dat er een gemeenschap is van mensen... die in duikboten woont op het land. En dat zijn hele vrije mensen. Ze maken muziek, ze hebben vuur, ze zijn acrobaten, het zijn kunstenaars. En zij vindt daar iets wat zij juist in de afwijzing van haar moeder niet vindt. En ze voelt zich daar heel erg thuis. En dan blijkt die plek onder vuur te liggen. Ja, want er is een rijke stinker. Er is een rijke projectontwikkelaar, zeg maar, die de helft van de stad al in handen heeft. En die wil daar een golfbaan aanleggen, want dat is wat rijke mensen doen. Die leggen een golfbaan. Ja. Die wil een golfbaan aanleggen. En die, op een mooie vrijplaats. En die man is een zoon van Ritter Bolwerd. En die was juist heel goed voor die stad. Ja, klopt. Die heeft de stad echt een beetje uit het slop getrokken. Die heeft daar toen de trein kwam, waardoor deze havenstad eigenlijk een beetje in de armoede belandde, heeft hij juist heel veel mensen banen gegeven en is een fabriek begonnen en heeft straatverlichting aangebracht, waardoor die hele stad is opgetild. En toen is alles uiteindelijk na zijn dood bij zijn zoon in handen gekomen. En dat is een gewoon hele vervelende man. En hoe dat precies is bij die zoon, dat gaan we niet allemaal vertellen natuurlijk, Sanne. Nee. Maar de werf wordt met opheffen bedreigd. Mensen die willen daar in alle vrijheid leven. Wat wil je de kinderen duidelijk maken met dat verhaal? Niets. Ik zie het aan je ogen. Nou, nee, ik vind dat altijd een lastige vraag. Want wat wil je ze duidelijk maken? Klinkt alsof ik ga schrijven met het idee... ik zal die kinderen eens laten weten dat er vrijplaatsen nodig zijn... en dat acrobatiek goed is. En dat is natuurlijk helemaal niet hoe je gaat schrijven. Je schrijft een verhaal, je volgt het verhaal, je volgt je hoofdpersoon... en er ontstaat iets. En daarin is het natuurlijk wel heel fijn als er ruimte is voor... om weer op dat stokpaardje van iedereen terug te komen... zijn wie je wil zijn. Hè? Dat mag op de werf. Dat is, iedereen is daar gewoon zichzelf. Maar dat is dus wel van belang. Dat is natuurlijk van Er ligt dus een verhaal onder het verhaal. Ja. Maar dat schrijf je terwijl je schrijft. Dat schrijf je dus niet met de bedoeling. Dus als een schrijver schrijft, dan schrijft hij eigenlijk twee verhalen. Ja. Het verhaal dat hij schrijft en het verhaal dat ontstaat als hij schrijft. Ja, precies. Dat is diep. ik zeg het misschien een beetje ingewikkeld. Stel dat jij metaalvisser was, Guus. Wat zou je heel graag willen opvissen? Ik denk gewoon iets zeldzaams of iets heel erg... oud, maar echt een specifiek voorwerp. Gewoon, niet? Nee. Julie, jij? Een duikboot. Ja. en dan zou je met Mot meegaan. Met die tocht die ze maakt met de duikboot. Die bij de werf terechtkomt. En dan er van alles gebeurt met die vrije gemeenschap. Het is een prachtboek. Mot en de metaalvissers. Geschreven door Sanne Roseboom. Met prachtige tekeningen van Sophie Pluim. Gefeliciteerd met de nominatie. Dank. Pieterse prijs. patroon van Marco Kunst. Eerlijk gezegd, ik zou het niet weten als ik in die jury zou zitten. Ik zie ze daar zitten op de tweede rij. Ik vind jullie echt fantastisch. Het is niet uit te maken welk boek nou het allerbeste is. Maar uiteindelijk heeft de jury toch gekozen. Want dit patroon van de 56-jarige Marco Kunst uit Utrecht, dat is ook zo'n boek dat mij bij is gebleven van huis uit. Marco, ben jij filosoof? En dat merk je wel als je patroon leest, want er worden veel vragen gesteld in dat boek. Mm-hmm. Het is ook nogal wat. De 16-jarige Milo doodt zijn allerbeste vriend Mees als ze experimenteren met een patroon uit een oud geweer van zijn opa die Vietnam-veteraan is geweest. Wat betekent dat voor het leven van Milo? Dat laat zich raden. Julie, je hebt een vraag voor Marco meteen. Ja, hoe ben je op het idee gekomen om dit boek te schrijven? Nou, eigenlijk wilde ik eerst een boek voor 10-jarigen schrijven over 2 jongetjes die aan het spelen zijn op een plein en de een rent achter een bal aan. Die bal komt aan de overkant van de straat terecht en dan blijft dat jongetje eigenlijk nog een tijdje treuzelen. En dan roept de ander: je moet nu komen. Jongetje rent met de bal terug en wordt overreden. Einde. En toen dacht ik al meteen, dit moeten we niet voor 10-jarigen willen. Dit is heel zielig, dit is zo'n vreselijk verhaal. En het is alleen maar een ongeluk. Ja. Terwijl als je 16 bent, dan is het een heel ander verhaal als je dan zoiets veroorzaakt. Want dan zegt iedereen ook van, ja, maar je had ook beter moeten weten. En je bent verantwoordelijk. Dus voor een jongen van 16 werd het eigenlijk een veel heftiger verhaal. Jij begrijpt wat Marco Kunst zegt, Guus. Ik zie jou knikken. Ja? Ja, dus voor 16 is het erg, maar het is wel naar waarheid. Hè? Het is dus wel geïnspireerd door iets wat je gezien hebt. En dat is uiteindelijk een boek geworden. Nee, dat niet. Het is puur dat ik dat idee voor dat 10-jarige liet varen. En ik dacht, ik ga het op de spits drijven. Erger en erger maken eigenlijk. In die kogel is het helemaal samengebald. In 1 keer een onomkeerbare gebeurtenis. Ja. En hoe dan verder? Ja, want Milo, de hoofdpersoon, hij is 16 jaar, Marco. Wat voor woorden zou je gebruiken om hem te typeren? Eigenlijk is het een hele gewone doorsneejongen in het boek. Natuurlijk, hij hangt een beetje rond met zijn vrienden. Maar hij is, ook al is hij 16, ze bouwen nog wel een vuurtje op het veld in de buurt waar hij is opgegroeid. Daar voetbalt hij en die gaat gewoon naar school. Alleen, ja, hij hoort een verhaal over zo'n patroon. En hij weet dat er bij zijn opa zo'n ding ligt. En dan is het eigenlijk spelen wat ze doen. Een beetje uitproberen wat iedereen doet. Of wat jongens misschien tussen de 12 en de 16 blijven doen. En dan gaat het fout. Met een noodlottige afloop, want Mees gaat dood. Ja. Zou je om die puber nog een beetje te willen illustreren een stukje willen voorlezen? Dan leren we hem nog beter kennen. Ja, moet ik misschien heel kort zeggen. Er zit schuttingtaal in, waar sommigen misschien over vallen. Maar dat was noodzakelijk, omdat de situatie zo heftig is. Ja, wat gebeurt er dan? Lees voor, Marco. Ja. Wij willen alles weten. Oké. Okay. Tja, what the fuck. Als het jou was overkomen, dan had ik waarschijnlijk meegehuild met de wolven in het bos. Ik ben geen haar beter dan de rest. Maar jij vast ook niet, lezer. Iets anders wat ik heb geleerd. Dood is dood. Dat is misschien wel het heftigste wat ik heb geleerd. Dat sommige dingen echt nooit meer goed komen. Je kunt nog zo verdrietig zijn. Je kunt hoog of laag springen. En reken maar dat ik dat gedaan heb. Maar het helpt allemaal geen ene fuck. Mees is dood en hij blijft dood. De hele verdere eeuwigheid. Ja, hè, zul je zeggen. Iedereen weet dat toch? Ja, maar om het te voelen. In je buik, in je botten. Die pijn te voelen en de gekmakende frustratie dat je de tijd niet terug kunt draaien. Dat is heel wat anders. Ja. Je spreekt mij direct aan. Je zegt op een gegeven moment, maar jij vast ook niet, lezer. Hij heeft het ook tegen de lezer. Ja, hij gaat uiteindelijk schrijven, als het ware, het verdriet. Hij wil het niet hebben, maar het moet een uitweg vinden. Dus hij gaat dagboekachtige aantekeningen doen waarin hij, ja, zijn hart uitstort. En waarin hij dus ook denkt van wat er met hem gebeurt, hoe de anderen naar hem kijken. En daarom spreekt hij die waarschijnlijk ook aan. En de vraag is natuurlijk, moet hij zich schuldig voelen? Het is een ongeluk. Hij speelt met die patroon. Ze experimenteren. Ja. Mees gaat dood. Maar is hij schuldig? Is dat? Het zit op het randje. Wat vind jij, ja. Julie? Schuldig? Nee, maar ik snap wel dat hij zich heel schuldig voelt. Omdat, ja, Dat vond ik ook zo goed. Het leek echt alsof, gewoon, alsof er echt een 16-jarige jongen is die dit schrijft. Ik vond het echt... Ja, ik kon me helemaal inleven in Milo. Guus, is Milo schuldig? Wat vind je? Die zucht past wel bij dit verhaal. Ja? Ja, die past wel bij het verhaal. Want wat is hij schuldig of is hij het niet? De vraag die je ook opwerpt, en die Marco als hij op reis gaat met zijn opa naar Amerika... wat voor zin heeft het om te blijven leven? Ja, en ik heb eigenlijk komen dit soort vragen over schuld en verantwoordelijkheid... en inderdaad, heb je de keuze gehad om iets anders te doen? Ik verken die vragen. Jullie vinden het moeilijk om hem hier te beantwoorden. En ik heb dat ook niet willen beantwoorden bijna tot op het allerlaatste moment. En zelfs dan is het misschien niet eens duidelijk van... Zo'n woord als schuld, zo'n oordeel. Misschien komen we zelfs erbij uit van ja, voeg dat nog iets toe. Nee. Hij wordt al enorm gestraft door de gebeurtenis die hij heeft meegemaakt. Hoe is de band met zijn opa? Ja, die is gelukkig goed. Er is natuurlijk altijd ergens in een verhaal een helper nodig. Of een rots in de branding. Of iemand waarbij je kunt uithuilen of kunt zijn. En dan is er gelukkig die opa, die zegt niet meer zoveel. En die is wat warrig, maar... Die is er wel voor hem. Ja, hij gaat met die opa naar Amerika. Want daar komt die opa oorspronkelijk vandaan. Hè? Zou jij een stukje willen voorlezen waarin hij herinneringen oproept aan de tijd in de Verenigde Staten? Ja. Opa staarde naar het veldje en de bomen. Joggers en skaters. Mensen op het gras. Au pairs met kinderwagens. Vredig en zonnig. Ik heb hier wel geslapen, zei hij. In de 70s. The years after the war. Verderop richting de zee. In de struiken. Er woonden hier veel mannen toen, ook wel een paar vrouwen. Wilde vrouwen, zielige vrouwen, mental cases. Busloads of veterans like me. Addicts, hippies, zieken en other tramps. Hele kampementen. Voor een fles drank sneden ze je keel door. Toch sliepen we daar. We had nowhere to go en de politie liet ons met rust. Ze wisten niet wat ze met ons moesten. En soms ging het een tijdje goed met me. Maar steeds opnieuw kwam het terug. Dat ene moment... Steeds zag ik weer hoe... Opa nam een slok van zijn koffie. Droeve hondenogen. Insane. Als je oma er niet geweest was, was ik al lang dood geweest. Hij keek me aan. En dan was jij er ook niet geweest. En dan had Mees nog geleefd, vulde mijn klote hersentjes aan. Maar dat zei ik niet. Wat had die opa meegemaakt? Die heeft eigenlijk het gespiegelde meegemaakt van wat Milo heeft meegemaakt. Milo in een moment van onoplettendheid... Ja, veroorzaakt het ongeluk. Opa denkt juist wel na in die oorlogssituatie in Vietnam... op het moment dat hij wel of niet moet schieten om zijn maat te redden. En hij schiet niet. Je boek heet Patroon. Dat is patroon natuurlijk waarmee ze experimenteren. Ja. Maar heb je met dat patroon ook bedoeld dat er een patroon is in die familie... dat steeds terugkeert? Ja, absoluut. Het is ook letterlijk... Deel 1 van het boek heet De Patroon. Deel 2 heet Het Patroon. Want het gaat inderdaad om terugkerende dingen binnen die familie. Zoals het ware het achterliggende verhaal. Het begint misschien met iets kleins, die ene gebeurtenis... die iets groots wordt. Maar dan blijkt daar een heel verhaal van die geschiedenis achter te zitten... die Milo ook gemaakt heeft tot wie die is, denkt hij. En hij denkt dat hij er ook nog eens niet aan kan ontsnappen. Fascinerend boek dat mij van de eerste tot en met de laatste bladzijde heeft beziggehouden. En me steeds zelf vragen heeft laten stellen. Je hebt aan Guus en Julie gemerkt dat zij ook die vragen hebben. Iedereen die dat boek zal lezen. Het wordt uitgegeven door Gottmer. Het heet Patroon. Genomineerd voor de Woutertje Pieterse prijs. Marco Kunst. Ik ben hier van Joke van Leeuwen. Joke van Leeuwen schrijft voor volwassenen. Ze is cabaretière, een dichter is ze ook. Maar voor alles misschien wel het meest schrijfster van kinderboeken. Die door iedereen geprezen worden. Wie herinnert zich Deesje niet? Of Iep? Prijzen heeft ze gekregen. Heel veel onder griffels en penselen. In goud en in zilver. Maar ze won ook 2 keer al de Woutertje Pieterse prijs. Voor Iep in 1997 en Bezoekjaren in 1999. Haar nieuwste boek voor kinderen is nu genomineerd voor de Woutertje Pieterse prijs. Dat zou een drieslag betekenen, Joke. Van harte welkom. Dank je. Je boek heet Ik ben hier. Je schreef zelf de tekst natuurlijk, maar je verzorgde ook de illustraties zelf. Ja, ik schrijf en teken, dan kan ik dat mooi door elkaar gooien, zoals ik het wil. Ja, je had een vraag over die tekeningen en die teksten, Guus. Ja, ik was benieuwd hoe u tekent. Tekent u nadat u het verhaal af heeft, of tekent u juist eerst, of bedenkt u alle tekeningen, of hoe zit dat? Als ik schrijf, dan weet ik meestal welke tekening ik wil maken en op welke plek. Maar ik maak ze niet meteen, want het moet natuurlijk wel op de bladzijde passen, exact op die plek waar ik die tekening wil. Soms, zoals bij andere boeken, heb ik het ook in zijn geheel op de Wacom-tablet gemaakt. Want ik heb mezelf ook digitaal, of hoe heet dat, elektronisch tekenen aangeleerd. Dat heb ik natuurlijk vroeger niet geleerd, maar ik heb mezelf aangeleerd. Dus dan kan ik het in één keer allemaal puzzelen. Maar bij dit boek heb ik het weer zo heel ouderwets, zoals ik het vroeger ook deed. Van hier maak ik die en die tekening. Aha, dus je hebt dat tablet even niet gebruikt dus nu? Ja, voor de tekeningen zelf wel, maar niet voor de layout. Niet voor de layout. Het zijn zwart-wit tekeningen. Als het boek begint, zie ik een torenhoog gebouw getekend. Wat voor een gebouw is dat, Joke? Dat is het kantoorgebouw van de vader van Jona. En als je in het echt zo'n gebouw wil zien, moet je de A12 nemen van Antwerpen naar Brussel. Langs de plaats Boom. Daar staat ook zo'n heel eenzame, enorm hoge toren. Ja, als enige eigenlijk. Als één toren. Dus als niet, één toren. Niet zo'n toren wat langs de A10 is in Amsterdam, maar eentje. Eentje, het is maar een beetje dun eik zoals ik getekend heb. Ja. Ja, maar dat gebouw bevindt zich in een dorpje, hè? In een stadje. In een klein stadje. Maar ja. Wat voor stadje is dat? Dat is stadje Wolum. En men weet in Wolum dat het water gaat komen. En weet ook dat er dan de boten komen. Maar Jona, omdat haar moeder er niet meer is, mag ze na school altijd naar de vader op kantoor. Maar de vader is altijd bezig, want er moeten altijd dingen af. Dus hij heeft nooit tijd voor Jona? Eigenlijk niet, want het is nooit af. En dan gaat Jona zwerven door het gebouw, ontdekt ze het dak. En als ze op het dak zit, ja, dan komt het water en iedereen in de bootjes. Wacht, je gaat te hard. Wat gebeurt er met de? Want Wolum, dat is dus een stadje en dat ligt in een soort soepbord, hè? Ja, nou, die vader legt uit dat Wolum een soort als in een soepbord is. Dus hij gaat haar uitleggen van, je moet een bord voor je zien, een soepbord. En ze denkt, waarom in vredesnaam moet ik een bord voor me zien? Want ze denkt er van alles, maar nooit aan soepborden. En dan ligt die vader dus uit met zo'n soepbord. Wat de situatie is van Wolum, die een beetje te laag ligt. En dat er dus kans is dat dat water komt. Ja, en dat water komt, hè? Ja, ja. Ja, en wat gebeurt er dan toch met die Jona? Want zij zit in dat kantoor en haar vader die zit er dan ook. En ze moet weg uit dat kantoor. Ja, zij is op het dak. Nou, ze gaat gewoon verzinnen van hoe kan ik gered worden en wat kan ik doen. Maar ze zit op het dak, is ze onmiddellijk naar het dak gegaan? Nee, ze zwierft daar altijd rond. En ze ontdekte het dak en ik dacht, nou, niemand weet vast wat een leuk dak het is. Het is mijn dak. Ja, dus ze is naar het dak gegaan? Ja. Ja, maar op het moment dat het water kwam en alle andere mensen uit dat... Ja, daar heeft ze dus niets van gemerkt. Dus ja, ze gaat naar beneden en ze merkt dat niemand er meer is. Al die kantorenkamers zijn leeg. En dat ze dus als enige overgebleven is. Dus, en dan denkt ze, ja, wat ga ik nu doen om gered te worden? Ja, dus ze is nogal daadkrachtig. Ja, ze is een daadkrachtig meisje. Ja, alleen lukt niet altijd. Want ze heeft eerst in de keuken, in de kantine, een heleboel suikerklontjes gevonden. En dacht, dan ga ik op het dak, ik ben hier, schrijven in suikerklontjes. Maar had niet gedacht dat een regenbuitje dat dan de volgende dag al die suikerklontjes... Dus die zin was weg. Die zin was weg. En wat mij opvalt, ze wappert ook heel veel. Waar wappert ze mee? Ja, dat had ze gelezen ooit, want ze las wel veel. En onthoudt veel. Ze had gelezen dat wapperen goed was, dan ziet men je beter als je wappert. Dus ze is gaan zoeken naar, maar er was heel weinig wapperbaars in al die kantoorkamers. Allemaal van die stijve dingen natuurlijk. Maar toen vond ze dus toch een jas. En daar is ze mee gaan wapperen. Ja, want er komt een vliegtuigje. Zou je dat willen voorlezen? Uiteindelijk komt er een vliegtuigje. Ja. Het komt ook allemaal goed, hè? Ja, nou. Ja. Het is echt. Ja, ja, want het is heel, heel lang, dacht ik. Dachten jullie niet, Julie en Guus, dat het volgens niet goed kwam? Volgens mij dacht Jona wel dat het goed kwam. Okay. Alleen het duurde allemaal wat lang. Nou, lees voor. De volgende ochtend, toen de zon nog maar net tevoorschijn was gekomen, hoorde Jona een ronkend geluid dichterbij komen. Eerst maakte ze er in haar droom iets anders van dat ronkte. Daar staat dan een tekeningetje. van dat andere. Maar toen ze wakker werd, wist ze zeker dat het een vliegtuig was. Ze sprong overeind, greep de jas en begon er woest mee te wapperen. Ik ben hier, riep ze. Ik ben hier. Ze wapperde met alle kracht van haar armen en ze sprong er ook nog bij. Als er een kampioenschap wapperen had bestaan, zou zij dat hebben gewonnen. Maar er was geen kampioenschap. Er was een klein vliegtuig dat laag genoeg overvloog om wel de raampjes te kunnen zien, maar niet wie er achter die raampjes zat. Het toestel vloog niet helemaal boven het dak, het bleef er een eindje vandaan. Misschien kon de piloot daardoor niet goed lezen dat alle spullen... Ik ben hier, zeiden. Dat was dus haar plan, alle spullen gehaald en met die spullen heel groot... Ik ben hier op het dak geschreven. En misschien zag de piloot niet goed dat Jona daar met die jas stond te wapperen. Misschien verdween ze te veel onder die jas en dacht de piloot dat het een vlag was. En vlaggen wapperen ook als er niemand moet worden gered. Het vliegtuigje maakte een halve bocht en verdween weer in de verte. Jona zag het al maar kleiner worden, tot ze het niet meer kon zien. Zelfs niet door de verrekijker. Nu begon ze te huilen. Ze wilde niet, want er was al zoveel water. Maar het gebeurde. Wat had ze nog meer kunnen doen om gezien te worden? Ja, Joke, die zin. Ze wilde niet, want er was al zoveel water. Ja. Dat is de cabaretière in jou. Dat is mijn manier van schrijven, ja. Ja. Moet ook een beetje vrolijk blijven, ook al huilt ze. Humor, ja. Nee hoor, ze is niet de hele tijd aan het zeuren. Ze is juist heel... Nee, dat is de eerste keer dat ze huilt. De eerste keer dat ze huilt, dat ze opeens denkt van... nou gaat het mis, want die hebben ze me niet gezien. Ja. Jij bent Jona als je dat schrijft. Ik heb het idee dat je op haar schouder zit. Klopt dat? Ja, daar zit wel iets in. Kijk, er zit altijd, het is al eerder gezegd, er zit altijd wel stukjes van jezelf in. Nee, maar ik bedoel dat je er ook namens haar... dat je je helemaal verplaatst in haar. Ja, dat is niet zo, waar. Niet zozeer dat ze stukjes van jou heeft, dat zal best. Maar dat jij als het ware dat... Meis, ik verplaats me inderdaad. Dat jij die Jona wordt. Als ik schrijf, en dat kan een oude man zijn of Jona... dan kruip ik daarin, in zo'n persoon, zo'n personage. Ja. Dat is waar. Ja, ik dacht in het leven. Ja, ik dacht namelijk, toen ik dat allemaal las... dat je een beetje op haar schouder zat en in haar oor fluisterde... ik ben hier. Dat vind ik heel mooi. Dank je wel. Dank voor je prachtige boek. Echt waar. Het nieuwe boek van Joke van Leeuwen, Ik ben hier, uitgegeven door Querido. Ja, we hebben 6 mooie, indrukwekkende boeken voorbij horen komen. Stuk voor stuk zouden ze een terechte winnaar zijn van de Woutertje Pieterse prijs. Maar zoals altijd, er kan maar 1 boek winnen. Het is aan de jury van de Woutertje Pieterse prijs om die moeilijke keuze te maken. Die bestaat dit jaar uit Jeroen Dera, uit Suzanne Deloor, Jurgen Peters, Annemarie Terhel en juryvoorzitter Abdelkader Benali. Applaus voor Abdelkader Benali. En de jury. Dag op de kader. Ja, hoi. Fijn dat je er bent. Ja. In het juryrapport, dat heb ik al even mogen inzien... spreken jullie van een rijk boekenjaar. Waar zat het om dan? Ja, waar het, zat dat in? Er zijn ontzettend veel boeken geschreven. Corona is voorbij. En dat hebben we gemerkt. Dus heeft dat daarmee te maken? Ik denk het wel. Het is een soort van honger naar nieuwe verhalen. Er is weer een honger naar boeken die de wereld uitleggen aan ons. Die... jongeren, maar ook oud-volwassenen, want dat zijn we. Oud-jongeren, dat zijn we. Meenemen in een goed verhaal. En dat is, dat heeft de jury meegekregen en teruggegeven in deze 6 prachtige nominaties. Ja, ja, ja. Hebben die boeken ook iets gemeenschappelijks? Iets waarvan je zegt, nou, dat is na de corona, maar ook typerend voor de maatschappij, de wereld waarin wij leven. Ja, daar heb ik vanochtend in de auto even over na zitten denken. Deze wereld, het lijkt alsof de wereld alleen nog maar draait over contact op afstand. Weet je wel, de sociale media en. Maar eigenlijk verlangen we allemaal naar dit, naar met elkaar zijn. Ja. Want als je met elkaar bent, dan pas leer je. Want je leert van de ander of je leert af van de ander. Je laat je inspireren door de ander als hij heel dichtbij is. En deze boeken zeggen allemaal, maak contact. ga die wereld in. Verover de wereld. En de personages in deze boeken, hoewel ze hebben pijn, ze hebben verdriet, ze zijn verdwaald. Noemen ze personages waarvan je... Marco Kunst, Patroon natuurlijk, ja. Milo, ik ben hier, Joke van Leeuwen. Pim Lammers, ik denk dat ik ontvoerd ben. Bij wie hoor ik thuis? Bij wie mag ik mezelf zijn? Bij wie kan ik dat avontuur van het leven aangaan? En wie kan mij daarin helpen? En deze boeken is eigenlijk een... heb ik gelezen of gevoeld als een pleidooi, als een aanmoediging voor ons allemaal om contact te maken. Ja, en om te lezen natuurlijk. Hè? En dat doe je door te lezen. Ja, je moet dus contact maken door in je eentje die boeken te lezen. Dat is het recept voor het leven. Ik spreek uit ervaring. Ja, dat snap ik. Want de schrijver is een eenzaam beroep. Dan komt zijn boek. Het is ook zo mooi. Je pakt een boek. Je gaat even zitten. Je medepresentatoren kunnen dat beamen. En je bent weg van de wereld. En toch ben je in de wereld. Ja, hè? Ja, Julie, zeker. Ja. Guus, ja, hè? Zijn in de wereld. En die Woutertje Pietersprijs is natuurlijk een prachtige prijs. 15.000 euro groot. Wordt straks verdeeld tussen de illustrator en de schrijver. Waarom? Wat moet de winnaar van de Woutertje Pietersprijs extra hebben? Ja, wat het extra moet hebben zijn twee dingen. Die bite van illustratie en taal. Ze mogen elkaar aanvullen, maar ze mogen ook met elkaar in gevecht gaan. He, dat is niet zo dat er harmonie hoeft te zijn tussen taal en tekening. Maar wij willen daardoor geïnspireerd raken. Wij willen iets voelen. En het eigenzinnige van Woutertje Pietersen. En dan kom je bij de kern. Woutertje Pieter is een heel eigenzinnig jongetje die met taal de wereld naar zijn hand zet. Dat op een brutale, maar ook een hele wijze manier doen. Waarom? Omdat de brutaliteit is de weg naar de allerhoogste waarheid. En dat, dat is bij Wouter Pieter, dat spat er vanaf. En dat spat er ook in deze 6 nominaties vanaf. Die zin ga ik onthouden, Abdelkader. Dus brutaliteit is de weg naar de allerhoogste waarheid. Ik vind het prachtig. Zeg, het is genoeg gepraat, want we zitten allemaal in spanning. De Woutertje Pietersprijs 2023 gaat naar... Na een lang en stevig paraat heeft de jury van de 36e Woutertje Pietersprijs besloten het boek te bekronen dat onze veelstemmige wereld zowel in taal als beeld heerlijk op zijn kop weet te zetten. Een boek dat overloopt van spitse dialogen, kriebelige weetjes en bijtende spot. Auteur en illustrator zijn een ideaal huwelijk aangegaan in dit stilistisch voorbeeldige boek waarin alles klopt. De Woutertje Pietersprijs 2023 gaat naar vandaag ook mijn spreekbeurt over de anaconda van Bibi Doemantak en Annemarie van Haringen. Kom maar gauw naar voren. Annemarie en Bibi, kom maar gauw. Dankjewel, Abdelkader Benali. Kom maar gauw. Hallo. 15.000 euro krijgen ze van Abdelkader Benali. Ze staan op het podium. Ze krijgen een applaus. Ze lijken heel erg blij. Ze lijken heel erg blij met Bibi. Sorry. Ja, ben je tevreden? Nee, helemaal niet. De neushoorn. Ik praat even namens de dieren nu, want namens mezelf gaat het niet. Ja. Die zou zeggen, dus dat. Ja. Applaus. We hebben straks een radiocadeau, Annemarie, voor jou. En voor jou, Bibi. Enorm gefeliciteerd met deze prachtige prijs. De Woutertje Pietersen prijs. 2023 gaat naar, zeg het nog maar een keer, Abdelkader. Ja. Vandaag hou ik mijn spreekbeurt over de anaconda. Ja. En nu zingt Spinvis om het te vieren met de medemuzikanten het Roverslied. Met mijn zwaard op het paard, met mijn helm op het hoofd, erop in en de vijand de schedel gekloofd. En vooruit op de weg langs de heg, met een houw en een stoot de dragonders verjaagd. en de markgraaf gedood om de buit. En die buit is mijn bruid, mij gekocht met mijn staal. En ik voer als een veer en met mij haar in het zaal naar de grot. Als de wind zo gezwind, jaag ik voort met mijn vracht. En ik sla op haar schreien en kermen geen acht. Wat genot. En dan weer op en neer, rechts en links door het land. Hier een villa verwoest, daar een klooster verbrand. Tot vermaak en dan voort, weer gespoord naar een nieuw avontuur. En mijn reisweg getekend met bloed en met vuur. Om de wraak, want die wraak is de taak van de koning van het woud, die alleen tegen allen zijn scepter behoudt. En banier op, hoezee, wie gaat mee? Nu geen schepsel verschoond, nu de manen gehangen, de vrouwen gehoond. Voor plezier, voor plezier, voor plezier. Het Roverslied. Geweldig toch? Merel Jonge op viool, Lucas Oldham, piano. Erik de Jong, ofwel Spinvis in het Roverslied. Dit is de spreekbeurt van de Vos. Hallo, ik ben een vos. En vandaag houd ik mijn spreekbeurt over ganzen. Er zijn ontzettend veel ganzen. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Ik noem er een paar. Grauwe gans, brandgans, rietgans, sneeuwgans, nijlgans, rotgans, dwerggans. Voor mij is een gans een gans. Ze smaken allemaal even goed. Ze zijn makkelijk van achteren te besluipen, maar pas op. Als die beesten je in de gaten hebben, maken ze een kabaal. Dat wil je niet weten. Ganzen zijn betere bewakers dan honden. Het is dus raadzaam in het schemerdonker op jacht te gaan. Dan merken ze je minder snel op. De zwakke plek bij ganzen is de nek. Je klemt je kaken eromheen. Je schudt net zo lang tot de nek breekt. En dan zijn ze dood. Je kunt ze daarna meeslepen naar je hol. Ze zien er zwaarder uit dan ze zijn. Want de helft bestaat uit dons. Dan de lekkerste plek van de gans. Dat is de borst. Aan de vleugels heb je niet veel, want dan heb je alleen maar veren in je bek. Maar de borst is mals. Zeker als je een jonge gans te grazen hebt genomen. Want jonge ganzen hebben nog niet zoveel gevlogen en daarom hebben ze niet veel spieren ontwikkeld. Oude ganzen zijn taai. Dat komt... Hallo, mag ik nu wat vragen? Nee, gans, want ik ben nog niet klaar. Maar ik ben het niet met deze spreekwoord eens. Ik hou zo een vragenrondje. En dan ben jij als eerste aan de beurt. Zeg, wie heeft hier de leiding? Het is mijn spreekbeurt, dus ik heb de leiding. En waarom zou een gans dan naar jou luisteren? Omdat je beleefd moet zijn. Daarom. Nou, ik vind jouw spreekbeurt niet beleefd. Het gaat alleen maar over ons vlees. Nou, ik ken jullie alleen maar als vlees. Ik ben anders heel wat meer dan een ganzenboutje. Het is mijn spreekbeurt. Ja, jouw spreekbeurt. Over ons als maaltijd. Ik ga, als je dat niet heel erg vindt, toch even verder met mijn spreekbeurt. Waar was ik? Je moet dus eigenlijk jonge ganzen hebben. Oude ganzen zijn al vaak op en neer gevlogen. Van Zweden naar Nederland en weer terug. Of van Rusland naar Duitsland of België of Finland of ergens anders heen. Nou, het kan me niet schelen. In de winter zijn de ganzen op de ene plek en in de zomer op de andere. En hoe vaker ze hebben gevlogen, hoe taaier hun vlees. Daarom zit ik ook wel eens achter hun kuikens aan. Een babygans past goed in de bek van mijn welpjes. En ze kunnen er met hun melkgebitje lekker op kauwen. Zo is het wel genoeg. Ik was juist klaar met mijn spreekbeurt. Zijn er nog vragen? Nou, ik wil liever iets zeggen. Ik vind dat je nog veel meer over ganzen had kunnen vertellen. Bijvoorbeeld over hun vliegtochten naar het noorden. Waarom ze dat doen. En hoe het werkt met hun bijzondere vleugelslag. Dat ze elkaar als het ware vooruit trekken in de lucht. En dat ze op elkaars jongen passen. Soms hebben twee ganzen wel 30 pulletjes om op te passen. 10 van zichzelf en de rest van hun vrienden. Waarom vertel je dat niet, Vos? Omdat jij, kerkuil, de hele tijd alles beter weet en je de hele tijd met alles bemoeit. Deze spreekbeurt ging over mijn interesse in ganzen en die interesse ligt bij het vlees. Ja, ik vind anders dat je je best eens wat meer in je prooi had mogen verdiepen. Verdiep jij je in je eigen braakballen, uil? Dit was mijn spreekbeurt. En om het goed te maken, houd ik volgend jaar een spreekbeurt over gras. Het smakeloze voer voor ganzen. Nou, dat wordt dan een superkorte spreekbeurt. Tot dan! Ja, Francis Broekhuizen als de Vos met Guus en Julie. En ikzelf mocht een rol vervullen als de kerkuil. Bibi Dumontak, dit was jouw tekst. Wat is je reactie op wat je net gehoord hebt? Nou, de Vos zou zeggen, rete gaaf. Maar ik, wat fantastisch voor. Ik was zo verrast. Eerst dacht ik, het gaat helemaal niet over de tekst die ik zelf... Sorry, ik draai wat. De tekst die ik zelf heb geschreven is heel raar. Want je hebt je eigen stem in je hoofd en dan komt er opeens een veel betere stem. Dus er wordt die tekst opgetild en beter eigenlijk. En jullie, Guus en Julie, echt, want het was heel verrassend. Ik denk, hoe gaat hij dat dan met die dialogen oplossen? En dan kwam jij opeens, Guus, en toen kwam Julie en toen kwam Frits ook nog. Nou ja, ik ben echt, nou, mijn dag is volmaakt. Ja, jullie, maar dit was een radiocadeau. Namens de Kindertaalstaat aan jou en aan Annemarie van Haringen, die fantastische tekeningen heeft gemaakt. Dank jullie wel. Dit was de feestelijke uitzending van de Kindertaalstaat vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. We hebben een prachtige winnaar van de Woutertje Pietersenprijs. Dankjewel, Guus. Jij vertelt dinsdag op school wat? Ja, woensdag. Dinsdag heb je studiedag. Oh, dan heb je... En jij, Julie? Dinsdag, ja, dinsdag. Ik zou heel graag willen dat u heel hard voor ze klapt. Voor Guus Jansen en Julie Westerveld. Die mij hebben geassisteerd bij het presenteren van de Kindertaalstaat. Ja! De Kindertaalstaat kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Woutertje Pietersenprijs. We danken de onvermoeibare Maartje Bolt en Carlijn van Ravenstein. We danken Spinvis, Merel Junge en Lucas Oldeham, Francis Broekhuizen. Redactie Bart Kool, Jeroen van Kan, Jaap Frieso. En samenstelling en regie was van Lisette de Groot, Techniek, Kees de Hoop, Menno Zwemstra en Van der Hoofd, Lars van der Hoofd. Ik wens u allen een fijn weekend. Met de uitreiking van de Woutertje Pietersenprijs vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. Today is an historic day. Het failliet van de Finlandisering. This will make Finland safer and NATO stronger. De bloedwenende Maria uit Limburg. En hoe Italiaans is de Italiaanse keuken? VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.